Jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 sierpnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnaliśmy wczoraj generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego i genialnego jazzmena Tomasza Stańkę. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje Fundację Czartoryskich. Szósty krążek na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Marcin Lewandowski wywalczył srebro na 1500 metrów. Na warszawskich Powązkach w asyście wojska odbył się pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego, powstańca warszawskiego, oficera Wojska Polskiego i AK oraz wieloletniego prezesa Związku Powstańców Warszawskich. Przyjaciele wspominali generała jako wspaniałego człowieka, świetnego organizatora i dzielnego żołnierza. Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej Marian Stefański reprezentuje barwy 12. Pułku Ułanów Legionowych. Udział w samym powstaniu i to wszystko później, co budowało jego, zrobił bardzo wiele dla Polski. Jednym słowem, no odchodzi jeszcze jedna wielka postać. Uważam, że wypełnił i rozkaz żołnierza, i Pana Boga. I chwała mu. Aż się chce krzyknąć, chwała bohaterom. To na pewno o nim będę myślał zawsze. Tadeusz Kostarski, Sęp 2, Baszta. Był naprawdę, jak to się mówi, prawdziwym działaczem kombatanckim, a jednocześnie był kolegą i przyjacielem nas wszystkich, nas powstańców. Wybitny trębacz Tomasz Stańko został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Saksofonista Henryk Miśkiewicz zagrał dla niego utwór Pożegnanie z Marią. Mówił, że Tomasz Stańko był wzorem dla niego i innych polskich jazzmenów. Wiele się od niego uczyłem przez wiele lat. Strata duża, muzyczna, ale zostawił wiele muzyki na pokolenia i wiele do nauki młodych pokoleń, wiele tematów do kontynuowania. Tomasz Stańko zmarł 29 lipca w warszawskim szpitalu onkologicznym. Miał 76 lat. Po raz setny zorganizowano w Warszawie obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Uczestniczył w nich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz politycy tej partii z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej na Starym Mieście odprawiano została msza w intencji ofiar katastrofy. Niektórzy spośród uczestników uroczystości modlili się też przed pomnikiem smoleńskim na placu Piłsudskiego. Ich zdaniem tę tragedię trzeba wyjaśnić do końca. To jest wszystko takie nieskończone. Powinni dojść do setna tak, żeby to wyszło jawnie już. Do końca jeszcze nic nie wiadomo, co z tego będzie. No tragedia. Straszna. Przynajmniej o tych ludziach wspominać. Niezależnie od tego, czy jestem taki, czy nie opcji, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Ciężko to kraj przeżył. Od 8 rocznicy katastrofy, czyli od 10 kwietnia, nie są już organizowane marsze pamięci. Odbyło się 96 marszów, tyle ile ofiar katastrofy smoleńskiej. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza Fundację Czartoryskich. W ocenie Izby jest prawdopodobne, że Fundacja dla uniknięcia opodatkowania sprzedaży tzw. kolekcji Czartoryskich przekazała większość pieniędzy Fundacji w Liechtensteinie. Pod koniec grudnia 2016 roku państwo polskie kupiło za 100 milionów euro należącą do Fundacji Czartoryskich kolekcję, w niej słynną damę z gronostajem Leonardo da Vinci. W końcu ubiegłego roku Fundacja poinformowała, że podjęła decyzję o przekazaniu środków na rzecz nowo powstałej Fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi transakcji pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Czartoryskich, a następnie pomiędzy tą fundacją a Fundacją z Liechtensteinu. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie kontroli doraźnej. Czytamy na stronie internetowej Izby. W serwisie Trójki teraz apel policji do pasażerów autobusu w Częstochowie, które odniosły obrażenia z powodu jego gwałtownego hamowania, aby zgłosiły się na badania do szpitala. Jeden ze skaleczonych poinformował, że jest nosicielem wirusa HIV. Jak ustalili policjanci z częstochowskiej drogówki, autobus linii numer 11 jechał od Alei Najświętszej Marii Panny w kierunku Mirowa, gdy w pewnym momencie drogę zajechał mu rowerzysta. To zmusiło kierowcę do gwałtownego hamowania. W wyniku tego zdarzenia szyba wewnątrz pojazdu została rozbita, a kilku pasażerów doznało lekkich obrażeń. Wśród poszkodowanych była osoba, która jest nosicielem niebezpiecznego wirusa. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na koniec dobra wiadomość z Berlina, tym razem sportowo. Sprawdził się inny Lewandowski. Marcin Lewandowski wywalczył srebrny medal w biegu na 1500 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy.

No jeśli Charles Bradley państwa nie poderwał jeszcze tuż po szóstej, to nie wiem, co poderwie. Na Myśliwieckiej bardzo przyjemnie pada deszcz. A jak jest u państwa? Gdzie państwo są? Co państwo robią? Która u państwa godzina? Bo przecież wcale nie jest powiedziane, że ta, która u nas na zegarze. A u nas na zegarze 10 minut po szóstej. weekend@polskieradio.pl to jest nasz adres do ósmej. Będziemy z państwem. A dziś w programie między innymi sporo sportu, bo będzie i podsumowanie kolejnego dnia na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Przypomnę, 3 złote i 3 srebrne już dla nas, ale to podsumowanie zapraszamy na weekend około 7.40. Wcześniej, jeszcze przed 7.00, przyjrzymy się sportowi, który uchodzi za elitarny. Iluletni to jest koń? To jest 2-letni koń. A jaka to rasa? Pełna krew angielska. Długo pani na tym koniu jeździ? No, od 11 roku życia, więc no życie, tak? Spędziłam z koni. Kto może sobie pozwolić na to życie? O tym między innymi opowiemy za około 30 minut. Przed 7.00 także będzie jeszcze historia jak z filmu o zespole, który wraca po 30 latach. Wraca, choć właściwie niewielu o nim słyszało. So we were like, what? This is amazing. So, my na to, co? You know, to niesamowite. Musieliśmy się uszczypnąć. Nagle te kawałki wychodzą z szafy, słychać je w radiu. Po 30 latach ktoś nas wreszcie kocha. Ktoś chce pokazać światu to, co robimy. Ta historia prosto z Londynu od Adama Dąbrowskiego też jeszcze przed 7.00. Po 7.00 będzie też strefa książkowa, jak co tydzień, i weekendowy muzyczny rozkład jazdy. No właśnie, jeśli chodzi o muzykę, to czy państwo wolą, żeby bardziej muzyką państwa budzić, czy jeszcze trochę kołysać? Bo ja się w sumie nie mogę zdecydować. Blessed be Skoro dzisiaj zastępuje Katarzynę Pruchnicką, zapraszamy na weekend Katarzynę Borowiecka, to można się spodziewać, że będzie parę piosenek związanych z filmami i ta właśnie była pierwszą z nich z filmu Tamte dni, tamte noce, nominowana do Oscara piosenka Sufjana Stevensa Mystery of Love. Kwadrans już nawet prawie 16 minut po 6, więc pora na to, żeby Henryk Sytner namówił nas na aktywność fizyczną. Medal dla każdego. Namawiam często do pieszych rajdów. Dziś chciałbym również do nich zachęcić, ale będą to nietypowe wędrówki, do których potrzebna będzie mapa i kompas. Myślę oczywiście o marszach na orientację. Cieszą się u nas coraz większą popularnością. A z czego ona wynika? Myślę, że odpowie na to pytanie mój gość Andrzej Krochmal. Z czego to wynika? No, każdy turysta chodził, posiłkował się mapą, ale w którymś momencie zaczyna myśleć, jak tu bardziej precyzyjnie dotrzeć do jakichś obiektów. I połączenie kompasu i mapy to właściwie jest definicja imprezy na orientację. To znaczy są jakieś ukryte punkty, które trzeba znaleźć na trasie, tak? No właśnie, organizatorzy takich imprez na ogół przygotowują uczestnikowi mapę z punktami kontrolnymi. Tymi punktami kontrolnymi mogą być rozwieszone lampiony w terenie, albo nawet zwykłe obiekty historyczne, do których trzeba w jakiś sposób dojść. To znaczy na podstawie mapy, gdzie jest ta trasa zaznaczona. Rolą uczestnika jest dotrzeć tam w tempie turystycznym, potwierdzić te wszystkie punkty i kto zaliczy najmniejszą ilość punktów karnych, no bo to jest jednak jakaś tam rywalizacja, ten ma szansę zostać zwycięzcą takiej trasy. Znaczy te ukryte punkty to często są lampiony. No właśnie, na początku organizator często wiesza biało-czerwone lampiony. Uczestnik po dotarciu do takiego miejsca w swojej karcie startowej, którą otrzymał na starcie, przepisuje kod z tego lampionu i porusza się dalej. Ponieważ te imprezy są skierowane do wszystkich uczestników, także początkujących, to w zależności od doświadczenia mogą być te trasy bardziej zaawansowane. Znaczy dłuższe, tak? Dłuższe, trudniejsze, w trudniejszym terenie. Może być ta mapa zdeformowana, my to nazywamy nietypowa mapa, gdzie organizator usuwa część treści po to, żeby zrobić lepszą zabawę dla tych już doświadczonych uczestników. I to jest cała frajda odszukania takiego punktu kontrolnego, kiedy nie wszystko jest wiadomo na takiej mapie. Ale wszyscy poruszają się tą samą trasą? No właśnie, cała sztuka w orientacji polega na tym, żeby między punktami wybrać swoją własną drogę. Kto precyzyjniej to zrobi, kto dokładniej, ten ma szansę osiągnąć lepszy wynik. A jakie są dystanse? My tutaj nie operujemy dystansem, a raczej czasem przebywania na trasie. Uczestnik porusza się tempem spacerowym i raczej to są godzinne, dwugodzinne spacery. Choć długość trasy może wynosić tylko 4 godziny, bo zadania nawigacyjne często nas zatrzymują i powodują szukanie tych najlepszych rozwiązań. Nie trzeba być wytrawnym chodziarzem, żeby startować w marszach na orientację. Nie trzeba. Każdy ma szansę tutaj poszukać swoich możliwości odnalezienia się w takim terenie. Henryk Sytner i dzisiaj Andrzej Krochmal, jego gości, namawiali do złapania za mapę i kompas, a medal dla każdego oczywiście w soboty około kwadransa po 6 co tydzień. Rozmowa z tobą jak brudzenie w śniegu, niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję, na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się. Brodka we wcieleniu z 2010 roku z płyty Granda, ale pozwolą Państwo, że zostanie z nami Brodka jeszcze przez kilka minut, bo sprawdzam właśnie wczorajsze notowanie 1906, notowanie listy przebojów programu trzeciego i w całkiem polskiej pierwszej dziesiątce, a właściwie nawet całkiem polskiej pierwszej trzynastce, na trzecim miejscu, drugi tydzień w zestawieniu, jeszcze raz Brodka, ale z Agimem, i to jest wcielenie 2018 i to wcielenie, które zapowiada nowy polski serial z Dawidem Ogrodnikiem, Andrzejem Sewerynem i Agnieszką Żulewską, serial Roist. A Brodka śpiewa tu piosenkę Izabeli Trojanowskiej. Wszystko, czego dziś Piosenka z roku 1981 z płyty Iza Izabeli Trojanowskiej, a w tym roku wykonuje ją Brodka w towarzyszeniu Agima, ale na ścieżce dźwiękowej serialu Royst, z którego pochodzi ten utwór, mnóstwo także utworów oryginalnych z epoki i będziemy na pewno jeszcze do tej ścieżki dźwiękowej wracać. 27 minut po szóstej. Jest 11 dzień sierpnia i to będzie raczej pochmurny dzień, choć możliwe także przejaśnienia. Będzie przelotnie padać, a na wschodzie i miejscami na wybrzeżu możliwe burze. I chłodniej, od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do 26 na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku, a w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Można się z nami oczywiście skontaktować. To jest audycja Zapraszamy na weekend. weekend@polskieradio.pl to adres mailowy, ale obowiązuje oczywiście także numer SMS 71335, koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. Tak Michael Kiwanuka śpiewa I'm a black man in a wild world. A teraz mam dla Państwa propozycję podróży. To nie będzie daleka podróż, ale będzie to podróż na kawę. Powiedzmy, że to będzie espresso, ale na Lazurowym Wybrzeżu. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit c'est pour s'amuser. On joue ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine à qui je suis. Tu ne sais pas, mais voyons réfléchir. Des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. We'll me reconnaît pas. Pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et la bande des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague et quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ta piosenka jest dla mnie muzycznym ekwiwalentem mocnego espresso na croisette w Cannes na przykład, albo gdzieś na promenadzie z widokiem na piękne morze w pięknym słońcu. No dobrze, to zwierzyłam się Państwu ze swoich fantazji o piosence Je de téléphone Lucky Biondo, a ta następna piosenka to też będzie podróż do Francji, ale już do Paryża i ta bardziej kojarzy mi się z delikatną café au lait. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire est triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira. Bardzo odważna i eksperymentująca często wokalistka Camille, ale tu akurat w tym utworze bardzo klasycznie kawa z mlekiem. Le Festin to jest piosenka, która pochodzi z pixarowskiej animacji Ratatouille. 19 minut pozostało do siódmej. Zapraszamy na weekend. A zapraszamy na weekend po raz kolejny wątek sportowy. Tym razem to będzie sport związany ze zwierzętami i to w dodatku pięknymi i mądrymi zwierzętami. Jazda konna kojarzy się z uprawianiem bardzo elitarnego sportu, ale czy jest tak rzeczywiście? Iluletni to jest koń? To jest 2-letni koń. A jaka to rasa? Pełna krew angielska. Długo pani na tym koniu jeździ? No, od 11 roku życia. Więc no, życie, tak? Spędziłam z koni. Jazdę konną. Można w każdym wieku zacząć? Limitem górnym jest po prostu dobry stan zdrowia. Patrycja Modlińska, sędzia ujeżdżania pierwszej klasy. Czyli jeżeli ktoś ma lat 40 i chce spróbować, to nic nie stoi na przeszkodzie, o ile tylko zdrowie mu na to pozwala. Oczywiście łatwiej jest komuś młodszemu. Młody człowiek ma bardziej giętkie ciało, łatwiej mu się uczyć czegoś nowego. Ciało może jest... się też nie boi. To też. Oczywiście są limity też w dół, bo dzieci 4-5-letnie to jest za wcześnie na to, żeby się uczyły jeździć konno, kiedy kościec jeszcze nie jest tak ustabilizowany, kiedy jeszcze nie są do końca świadome tego, co się dzieje. To jest za wcześnie. Natomiast już takie, powiedzmy, 8-9-latki mogą już faktycznie próbować swoich pierwszych kroków na ląży. No jest to hobby. Każde hobby kosztuje. Krzysztof Ziemiański, trener z toru Służewiec. Jedno więcej, drugie mniej. No jak się idzie na ryby, trzeba kupić też wędkę, kalosze. No konie są trochę droższe. Można kupić konia, stworzyć jakiś syndykat. Można kupić dobrego konia za 20 tysięcy złotych. Czyli 5 osób się złoży, no to jest wartość psa dobrego, prawda? A utrzymanie? No utrzymanie to jest kwestia treningu, ale tu dla odmiany te konie wygrywają pieniądze. Czyli to nie jest tak, że to jest tylko hobby, prawda? Jeżeli powiedzmy koń jest dobry, to on na pewno z nawiązką zwróci koszty utrzymania, a często jest tak, że zwróci też koszty zakupu, bo na przykład powiem, no tegoroczny koń, który wygrał derby, jest u mnie w stajni. Który to? To jest tamten. Idziemy zobaczyć. Ostatni. Kosztował 30 tysięcy, plus powiedzmy utrzymanie przez 2 lata kolejne 30, a wygrał już 250. Natomiast koszty utrzymania konia, oddania go do treningu... Jakub Kasprzak z Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, organizatora Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. No to już wahają się od 1200 zł w górę miesięcznie za sam czysty trening. Do tego dochodzą już kwestie związane z weterynarią, z dodatkowymi paszami, z transportami na tor. No jeżeli ktoś ma konia w treningu w Warszawie, chce się nim ścigać we Wrocławiu, no to jest 360 km w jedną stronę, 360 km w drugą stronę. To już są koszty paliwa, koszty pobytu, koszty zakwaterowania, obsługi i tak dalej. Te koszty miesięczne rosną, myślę, że w granicach 100%. To może nie jest sport dla każdego pod względem wydatków, bo wiadomo, że kosztuje nie tylko godzina jazdy z trenerem, z instruktorem, ale też kosztuje ubranie. Wszystko to jest po coś, nie tylko po to, żeby wyglądać fajnie na koniu. Spodnie, one są tak specjalnie uszyte, żeby właśnie nie ubierały. Buty chronią przede wszystkim kostkę jeźdźca, w jakiś tam sposób stabilizują jego postawę. No i wracam do najgłówniejszego elementu kasku, który jest absolutnie niezbędnym i obowiązkowym elementem dla każdego jeźdźca, czy jest on profesjonalny, czy jest amatorem. Izabela Woźniak przygotowała ten materiał, a o koniach mówimy, bo w ten weekend na warszawskim torze służewieckim do jutra jeszcze Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. Wstęp bezpłatny. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam. Ciepła z mego głosu, z mego serca. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Jak ta wafla wody odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać, mówić co jest nie tak, za nic nie przepraszać, nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, nie stoimy dziś się po tym. Nie wątpić, jutra nie ma. Ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Wyciszam się. W wodzie umarłam dawno. Teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć. Po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie. W jednym punkcie zmieniem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja sutra serca. Jeszcze wczoraj ten sygnał wysyłam trochę ciepło, mógłby być kontrowersyjny, ale dzisiaj chłodniej, więc zaliczony. A bohaterowie naszej kolejnej opowieści dzisiaj nie przestawali śpiewać też, chociaż właściwie przestali na chwilę dłuższą, a potem znowu zaczęli. Do rzeczy. 30 lat. Tyle lat zespół Dan Takes the Train czekał na wydanie swego pierwszego albumu i właśnie się doczekał. Zapomniany zespół z połowy lat 80. był o krok od sławy i dołączenia do największych gwiazd tej epoki, ale stało się inaczej. Panowie zajęli się zakładaniem rodzin i pracą biurową, aż pewnego dnia marzenia o rock'n'rollowej sławie odżyły, bo na ślad zespołu trafiła niemiecka wytwórnia specjalizująca się w brzmieniach z lat 80. Efekt? Wydali właśnie debiutancką płytę, a o londyńskich brzmieniach ze strychu Adam Dąbrowski. Rok 1984. Ronald Reagan zostaje wybrany na drugą kadencję. W odległej Korei Północnej rodzi się niejaki Kim Jong-un. Według potwierdzonych informacji wszystkie miejscowe słowiki śpiewają na jego cześć. Na ekranach grasują gremliny. Indiana Jones przedziera się dzielnie przez świątynię zagłady. To rok przełomowy, bo duchy wreszcie przestają być problemem, od kiedy można zadzwonić po... A muzycznie? Boss wydaje siódmy krążek. O trochę luzu apelują Frankie Goes to Hollywood. A tymczasem w pewnym legendarnym klubie zaczyna się inna historia. Spotkałem gitarzystę Dana w klubie Markin. Resztę zespołu skompletowaliśmy potem, dając ogłoszenie w magazynie Melody Maker. Zaczyna się od zatęchłych piwnic w południowym Londynie, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Zagraliśmy chyba z 30 koncertów. To były znane miejsca. Played Ronnie Scott's, the Astoria, the Limelight Club, the Empire, Leicester Square, the Hammersmith Palais. Mind the gap. You've got to remember in 1984-85. W tym czasie oczywiście nie było Instagrama, Spotify, Twittera, Facebooka. Promocja początkującej kapeli polegała na tym, że chodziłeś po mieście i przyklejałeś wlepki w metrze i na przystankach autobusowych. Próbowało się wszystkiego. Wpadłem kiedyś na zwariowany pomysł, żeby pobić rekord Guinnessa największej liczby występów w ciągu jednego dnia. Potem sprawdziłem, że Central Line w metrze ma 25 stacji. Wymyśliłem, żebyśmy zagrali na każdej z nich. A reszta zespołu patrzyła na mnie raczej raczej dziwnie, ale przekonałem ich, kiedy udało mi się namówić Mail on Sunday, żeby przysłali fotografa. Nie dość, że świetnie się bawiliśmy, to mieliśmy jeszcze doskonałe PR. Gdzieś tam istnieje alternatywna rzeczywistość, gdzie nazwę Dan Takes the Train wymienia się koło The Smiths, koło Curiosity Killed the Cat czy Spandau Ballet, ale w naszej nitce rzeczywistości staje się inaczej. Niestety u naszego gitarzysty narastała frustracja, no bo wysyłaliśmy nagranie demo wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Graliśmy w naprawdę świetnych miejscach i nic. Dostał akurat propozycję, żeby wyjechać do Hiszpanii i uczyć angielskiego seniorite. Cóż, pokusa okazała się zbyt mocna. Jeszcze może 3, może 6 miesięcy i by się udało. Jestem tego pewien. Wierzę w wytrwałość. Czasami po prostu trzeba walczyć dalej. I co? Wciskamy stop. Panowie się ogarniają, zdobywają porządne prace, rozjeżdżają po świecie. Czas mija, rock'n'rollowa przeszłość schowana zostaje do pudeł. Aż do teraz. Przebijamy historię o 30 lat i niczym w Człowieku z Wysokiego Zamku Philipa Dicka alternatywna wersja historii zaczyna przenikać do naszej. Człowiek z wytwórni powiedział, to świetny kawałek, macie coś więcej? Odkurzyliśmy taśmy, trzeba je było przerobić na MP3, znaleźliśmy na strychu 20 kawałków. No i 2 dni później on oddzwania i mówi, słuchajcie, rozmawiałem z ludźmi z wytwórni, chcielibyśmy wziąć 17 piosenek i zrobić z nich album. Kontrakt płytowy po 3 dekadach. Wywiady w BBC, w Sky News i w Timesie. Po 30 latach nagle rock'n'rollowy sen ożywa. My na to, co? To niesamowite. Musieliśmy się uszczypnąć. Nagle te kawałki wychodzą z szafy, słychać je w radiu. Po 30 latach ktoś nas wreszcie kocha. Ktoś chce pokazać światu to, co robimy. Don't feel a tinge of regret. Nie czujecie odrobiny żalu, że gdzieś tam istnieje alternatywna rzeczywistość, w której cały czas robicie to, co robiliście w 1984? Nasze życie to mogło być seks, drugs and rock'n'roll, ale mamy przecież swoje rodziny, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Trochę szkoda, że nie byliśmy rozpoznawani na ulicach, jasne, ale w pewnym sensie osiągnięcie szczytu w wieku 23 lat sprawia, że pojawia się pytanie, co dalej, co z resztą życia? Czy już zawsze będziesz wracał myślami do tego momentu? My postawiliśmy to na głowie i w pewnym sensie to najlepszy wariant. Ja zresztą zawsze powtarzam, nie żałuj niczego. I czy to nie jest filmowa historia? Adam Dąbrowski odwiedził wokalistę grupy Dan Takes the Train, na której płytę wciąż czekamy, więc teraz zagramy z zupełnie innej płyty, ale także z Londynu. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself, could life ever be sane again? The lead side streets which you slip down. I wonder to myself, hopes may rise in the grass near, but honey pie, you're not safe here. So you run down to the safety of the town. Burn down the disco. Panic, The Smiths, ostatnio na ścieżce dźwiękowej serialu Czarne Lustro, a teraz pozostało 2 minuty i 20 sekund do godziny 8. Do tego czasu pozostaną z Państwem Młynarski i Masecki. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 sierpnia, minęła 7. Teraz minęła. Romuald Wójcik, zapraszam na...